Незамінним помічником графа Гендрікова у мисливських справах був секунд-майор Кульнів. Він знався на конях і добував їх графу часто за безцінь. Стежив за псарнею, бив лозою тих, яким не вдавалося зберегти живими породистих цуценят. Граф Гендриков гордився своїм слугою і, здається, навіть любив його. Приїхавши з графом Гендриковим на Україну з цілою псарнею, секунд-майор Кульнів нишпорив по всіх усюдах, де водилися добрі коні, щоб поповнити графські конюшні. Надійні люди внесли у вуха секунд-майора, що найкращі коні мають Ніжинський писар Кулаківський, полковник Ніжинський Іван Божич і полковник Юхим Дараган. Спочатку секунд-майор Кульнів вирішив завітати до полковника Божича, але його в Ніжині не було, поїхав у Глухів за викликом спеціальної комісії, яка розслідувала дії полковника на численні заяви посполитих і козаків. Божич невзабарки має повернутися, а щоб не гаяти часу, секунд-майор забрів до писаря Кулаківського. «Ну і зима у вас», – повів пустослівно. «Мені треба б придбати добрих коней для графа Генрікова. Чи пан писар має?» «Зима люта, так. Коней, прошу, покажу». Стаєнь у писаря було кілька, ходили довго. «О, та це ж розкіш, багатство! От зрадіє його світлість, коли йому в подарунок привезти пару таких рисаків», – показав пальцем. «Уявляю, який він буде радий сьогодні. Ви хочете купити їх прямо зараз?» Та Кульнів не відповідав, поки не зайшли у теплу просиню пана писаря. «А чого ж зволікати? Гроші, правда, я не прихопив з собою. Ну, поки що візьму так, а там буде видно». Глянув на кахлі, якими була викладена велика груба. «А що це у вас, пане?» Майор був на доброму підпитку, але здорового глузду пустити за вітром не встиг. «Кахлі, майоре, витвір умільців-художників». «Що ж на них?» Зацікавився так, ніби для того і завітав, щоб помилуватися чудовими кахлями. Господар почав розповідати. «Рисунки на кахлях відбивають народні вірування». «Так, так», – дивувався Кульнів. «Людина боїться всього, навіть птиці і риби уявляються їй небезпечними і шкідливими. Птахи скльовують щойно посіяне зерно на ланах і можуть виклювати п'яному чи хворому очі. Людина остерігається навіть великих сомів на ріках і озерах, щоб не проковтнули її, як пророка Іону. Це, майоре, своєрідна кам'яна книга, літопис наших днів. Усе, про що думає гончар-скульптор і гончар-народ, відбито на сих кахлях. Пан в жупані і кунтуші, і пан в роброні», – розшифрував рисунки на кахлях і майор Кульнів. «Пані з хусткою в одній і з квіткою в другій руці, орел, та тут їх кілька». «Цікаво», – процідив секунд-майор. «Слухайте, пане писарю, продайте мені ці кахлі». «Як так? Ви можете придбати їх у козелецьких гончарів у Чернігові, в Ніжині». «Е, ні, мені осі до вподоби припали, а, пане писарю?» Секунд-майор, як господар дому, підійшов до столу, налив два келихи подвійної. «Вип'ємо за це?» «Ні, пане майоре, за це ми пити не будемо, кахлів я не продаю. То подаруйте». «Дозвольте, з якої речі?» – підвищив голос писар. «Кони ще можу продати за готові гроші, а кахлі – дурна розмова». «Дурна?» – скипів майор. «А от і не дурна, коли гетьмана у вуха вкласти. То чути перестане». «Е, ні, гетьман, знаєте, що мені гетьман, гетьман, а чи давно цей самий гетьман худобу громадську пас?» «Що? Що ви сказали, те, що чули, до побачення?» Як ошпарений вихопився майор Кульнів з будинку полкового писаря, голосно почав гукати кучера, але той довго не озивався. Майор лютував, і лютувала сніговиця, колко б'ючи в лице гострими жалами зірваного з-під чобіт снігу. «Хто там, чого треба?» – лінивою ступою вишнябав із затишку вусатий добродушний козарлюга. «Чого треба?» – перекривив. «Запрягай, ждатимеш мене в корчевному заїзді!» І майор Кульнів потеліпався до Божичевого будинку. Дорого, дуже дорого коштувала солідна посада, аби її посісти. Інколи бувало, що український шляхтич, бажаючи купити місце полковника, вивертав кишені до дна. Спродував, аби дарував останнього рога чи взагалі хвоста, аби заплатити кому треба, аби добре прилаштуватися самому. Писаря Кулаківського, скажімо, обирали, Івана Божича призначили. сама імператриця Анна Йоанівна призначила. Але імператриця була далеко, а генеральна канцелярія довго зволікала, поки Іван Божич не залишився гуляком, роздавши все своє рухоме і нерухоме майно відповідним чинам з генеральної канцелярії, від кого залежало його призначення на посаду ніжинського полковника. І безперечно, Іван Божич не прогадав. Дуже швидко він оправився, усякими правдами і неправдами експлуатуючи підлеглих, сердився, коли не швидко йому вдавалося повернути втрачене. А треба ж було мати ще й зиск, треба ж було умножати багатство. Іван Божич і вся старшина не сидів, склавши руки. Умножав, аж тріщали спини в посполитих і навіть у козаків, яких полковник змушував працювати на себе. Безперечно, це збіднювало посполитих, а заодно викликало протест проти свавілля Божича. Посипалися скарги в генеральну канцелярію, в іноземну колегію, в сенату, в гетьманат. З призначенням гетьмана усі справи з усіх усюд були переслано в Глухів. Кирило Розумовський вирішив жовни залишити поза увагою. І новий господар уклав комісію для розслідування справи Івана Божича, ніжинського полковника. Може, і не зважився б граф Розумовський підняти руку на честь Божича, якби не було спеціального листа на ім'я гетьмана з самого Петербурга, канцлера Бестужева Рюміна. Полковник Божич сидів у вітальні сам. Він ніяк не міг пророзумітися, що все оте сеє має означати. З одного боку, сама імператриця не забувала про нього і через Ігнатія Полтавцева передавала вітання. А з другого, канцлер, це було відомо Божичу, вимагає розгляду його справи. Щось тут не так. І полковник вирішує відправити сина Пантелеймона в Петербург, щоб передати папіру власні руки її імператорської величності. Послав за сином. Пантелеймон зайшов не сам, а з секунд-майором Кульнівим. «А, полковнику, яка радість!» – простяг обидві руки майор, неначе із зав'язаними очима грав у піжмурки, шукаючи того, хто сховався. «Ти хто такий?» – не підводячись із крісла суворо спитав полковник. Пантелеймон зашепотів щось на вухо, сказав голосно: «Знайомся, батьку». Полковник підвівся, привітався. По якомусь часі секунд-майор Кульнів спитав: «В яких ви, пане полковнику, стосунках з писарем Кулаківським?» «Ну, як вам сказати, вагався Божич, не в ладах?» «Можна сказати, що...» – хотів потрапити в тон графському посланцеві. «Я так і знав, непевна людина. Та в мене це так не пройде». Полковник Божич непомітно посміхнувся. На свій час проїздом нагодився полковник Дараган, щоб привітати свого колегу і їхати далі. Познайомився з Кульнєвим, пообіцяв йому подарувати добрих рисаків. Коли майор хоче, то може їхати за кіньми хоч зараз. Не поскупився для графа Гендрикова і полковник Божич. Секунд майор потирав задоволено руки, був радий. «А взагалі, майоре, найкращі все-таки коні у писаря Кулаківського». «Свиня ваш Кулаківський, і про гетьмана що він каже?» «Ще в графа Девієра були, хто там за ними дивиться?» – виявив свою обізнаність полковник Дараган. Іван Божич ковзнув невдоволеним позирком по обличчю гостя. «Ті коні не графа Девієра, а пані Аделаїди. Вона от коней любила, це так. А граф не встиг своїх завести. Хто доглядає? Економ Гурій Чорнота, добрий господар, мені б такого». Дараган взяв на примітку слова Божича про економа, спитав: «До кого ж тепер бране поле перейде? Графиня Аспазія, здається, від нього одмовилася». «Що?» – скочив Божич. «Звідки ви знаєте?» «Думаю, так», – завагався полковник Дараган. «Не весело жити в будинку, де тебе було заживо поховано». Божич сів. «Ну, це ще видно буде. У гофкур'єра Полтавцева дружина вмерла, то графиня Аспазія. Хіба мало в цього Полтавцева маєтків? А бране поле – це не тільки маєток, а землі насамперед». Дараган і секунд-майор прощалися. Полковник Божич залишився. Не проводжав, хворий. «Чого ж так швидко? Хоч я і не дугою, але для посланця графського часу шкодувати не буду». Гості пішли. Полковник Божич посадив напроти себе сина Пантелеймона. «От що? Збирайся, поїдеш до Петербурга», – сказав. «Справи є невідкладні». «Коли?» «Ти ніби не радий. Замети, може б когось іншого послати». «На, читай, куряча твоя голова!» І подав лист канцлера на ім'я гетьмана. Правда, це був не оригінал, а чисто відтворена копія. «Не може бути», – вирічився Пантелеймон. «Може статися, що мене попросять з посади, конфіскують усе майно, а потім і до тебе доберуться голуби. Тоді, пані Скоруппова, от тебе откинеться, все може бути». «Що ж мені робити в Петербурзі?» «Передати ось цей лист в руки її імператорськості», – сам написав. «Прочитай, підправиш, коли що, бо писарю я не дуже то і довіряю, а з мене писар ніякий». Пантелеймон розповів про сутичку Кульнєва з Кулаківським. Полковник весело зареготав. «Ага, товчи йому, що писар взагалі злочинець!» Пантелеймон прочитав полковникового листа на ім'я імператриці. «Тут же ні слова не сказано про комісію», – здивовано спитав. «Нічого не розумію». «І не треба. Слухай уважно, а не лови вухами джмелів. Канцлер в імператриці не в фаворі. З паперами до неї ходить тільки віце-канцлер Воронцов. Може бути, що про мою справу Єлизавета нічого не відає. А мене вона знає як сина прославленого рубаки, який під Полтавою не одну тисячу вояків повивішував на видних місцях, щоб тільки догодити монархові, батькові Єлизавети. Уся дорога, по якій довелося їхати цареві, по обох боках була прикрашена вішальниками». «Чия це робота?» – питав, кажуть, цар. «Пантелеймона Божича, молодець!» За дві версти знову питає, а се Пантелеймона Божича. І третій раз відповіли йому те саме. З того ото й пішло. Нагородив достойний похвали російський імператор свого підданого за труди його ревні, за службу вірну. Про це я й пишу, нагадую, бо її імператорська величність знає. А прошу, зважаючи також і на мою вірну службу, дати мені уряд генерального старшини. Думаю, не відмовить. Ти розумієш? Якщо я і не матиму підвищення по службі, то ніжинським полковником залишуся надовго,